Bueno, pois seguimos aquí no 89.4 de FM de Radio San Boi, en Galegos no Baixo. Pois tiñas previsto outra chamada a Galicia, ¿verdad? Sí, teño previsto unha chamada máis a Galicia. E falar falar pois de dunha adega. A adega. Adegas Moure. Moure, Moure. Moure, eso. Que están en Escairón. En Escairón, ali teñen a pertiño de pertiño de Monforte tamén, sí, ¿no? Todo, todo. Na zona da Ribeira Sacra, non? Ademais, e estas adegas Moure están dirixidas por un señor que ti dixiste hai un momentiño, Don Xosé Manuel, non? Don Xosé Manuel, que é o seu propietario. Non, é un xerente. É un dos xerentes. Un dos xerentes da adega Moure. Moi ben, moi ben. Bueno, pois moi boas tardes, señor Xosé. Boas tardes. Muy moitas gracias por atendernos e por perder estes minutiños connosco para poder falar das adegas Moure. Exactamente. Gracias a vos. Por certo, antes de nada, a primeira pregunta que hai que é obrigada, non? Estamos aquí en Cataluña, onde se pode mercar ese viño de Abadía da Cova? Pois en Cataluña temos un distribuidor xa desde fai máis de 20 anos. Ah, que é exclusiva as primeiras marcas que están en Montmeló. E despois, pois, como casi todas, como a maioría das adegas galegas, o 90% da nosa produción, pois, véndese aquí en Galicia. En Galicia. Bueno, pues, quere decirse que en Cataluña tamén se atopa a Abadía da Cova. Sí, exactamente. Sí. E a Abadía da Cova ten viños, bueno, moitísimos viños, con moitísimos premios, pero que nos queríamos que nos fixeran por lo menos unha panorámica de esa grande adega, non? Desta adega que dendo ano 1958, se non temos mala información, fundou a Adegas Moure, non? Sí, fundou o meu pai, como tú dixeche, no ano 1958, unha adega e unha distilería, porque aparte de viños temos tamén licores de Oruxos, que é o 50%, digamos, da nosa facturación. Entón, fundou no ano 58 o meu pai, e despois empezamos a, cando se incorporou a empresa, o meu cuñado, pois constituímos unha S.A. Para darlle unha forma xurídica, e a partir de aí foi cando empezamos a desenrolarse a máis proxectos, desde o Albariño, que curiosamente pois fomos dos primeiros en Galicia en facer un Albariño con etiqueta que xa se chamaba Abadía da Cova, moito antes de que a D.O. Rías Baixas ou a propia D.O. Ribeira Sacra existiran, pois xa nos facíamos un Albariño que era Abadía da Cova. E digamos que ese Albariño pois foi curiosamente a raíz de todo o desenrolo dos nosos viños. Despois, aos dous anos, fixemos un Mencía xoven. Dalí a 5 ou 6 anos, fai agora exactamente 18 anos, fomos os primeiros tamén cunha Mencía galega a elaborar un viño en crianza, que é Abadía da Cova Barrica, ante o escetismo de todo o sector, porque aquí en Galicia xente pensaba que a Mencía solo valía para viños xóvenes. Bueno, nos demostramos que tamén se podía facer barrica sempre que se partiran de boas uvas, e de feito pois hoxe un dos viños en crianza máis premiados de España, con reconocemento, curiosamente, fai 3 semanas neste número de Wine Spectator, que é unha das revistas máis importantes de Estados Unidos, con 1 millón de suscriptores, pois acabou de recibir 90, 93 puntos a Abadía da Cova Doutor entre os mellores viños de España. Bueno, despois fixemos o ecológico Abadía da Cova, sempre estamos facendo, tratando de innovar e facer Exactamente, innovando. Traballando no e investigando tamén, porque o feito de facer ese crianza, porque chegar a conseguir con esas boas uvas que son a Mencía, chegar a conseguir pois cun contenido alcohólico de 13 grados, pois unha barrica, o sea, un crianza de con 18 meses como mínimo, a verdade é que foi, bueno, un exitazo, non? Posto que o parque deulle unha grande puntuación, según teño entendido, non? É un grande traballo. Sí, por supuesto. Bueno, al principio fue un riesgo porque aquí estábamos en pañales, fuimos investigando en barricas, ahora tenemos menos barrica, de más volumen de 400, porque siempre quisimos que dominara a variedad y a fruta sobre a barrica, que al final son a tendencia que se impuso. Entonces, por eso, no te lo llevamos de 8 meses, date cuenta de que eso de Turianza, Reserva, Gran Reserva, solo o contemplan de os como Rioja, Ribera del Duero. Fuera de ahí, pues son viños en barrica. Ten que tener un mínimo de 6 meses y después cada un dallo que queira, pero simplemente cada denominación barrica. En cualquier caso, nos o que no queríamos eran los viños antiguos de antes, donde o que dominaba era a madeira. Estamos orgullosos no solo por la puntuación que recibieron o Abadía da Cova, tanto o barrica como o doutor, que é tamén unha selección de barrica, sino que abrimos novos camiños para que outras adegas en Galicia, hoxe máis dunha docena, pois tamén fixeran viños en barrica, algúns diles como o Pecado, que foi casi unha lenda, que levou fai 3 anos 98 puntos en Parker. Bueno, estamos orgullosos de eso, de abrir novos camiños. E como se atreven a facer ese traballo nun sitio tan difícil como ese, o Cabo do Mundo? Sí. nunca mellor dito. Chamase así, non? Esa zona onde vostedes teñen a adega, non? O Cabo do Mundo. Sí, sí. A Ribeira Sacra, como sabes, a Mencía, pois, donde domina non só na Ribeira Sacra, senón que tamén en Aveo o Barco, en Cacabelos, na zona do Bierzo, que está collendo unha fama tamén asombrosa. Cada calidad dun viño non é só a variedade, senón que tamén a clima e a terra. Entonces, o Mencía do Bierzo son viños distintos, os do Barco son distintos e os da Ribeira Sacra son distintos. Entonces, os da Ribeira Sacra son os máis delicados, son máis afroitados, precisamente por a propia orografía, por eso se chama viticultura heroica. É moi difícil traballala, ten que ser todo a mão, pero son esas propias e peculiares condicións de clima e suelo os que fan que as Mencías da Ribeira Sacra sean tan distintas e que sexa un viño tan valorado e tan afroitado e tan personal. Claro, hai que plantexarse viños de 13, como tú dixaches, 13, incluso 14 grados, para que dominen a madeira. Eso solo se dan, pues, terruños realmente seleccionados e dos millores. A ver, non todos os viños da Ribeira Sacra teñen esa graduación. Hai de 10 grados, 11 grados, 12, 13, e solo os terruños excepcionales, pues pasamos, chegamos a 13 grados. Y que hai que cuidarlos con cariño, con agarimo, e que ademais, bueno, pues lógicamente nesa ribeira que está tan soleada e ademais tan ben traballada, que a humedade, según teño entendido, eu pasen por aí en varias ocasións, pero quero decir que hasta lle buscan a cantidad de humedade e teñenlle traballos excepcionales con respecto á información das propias cepas. Algunos das bodegas poñen chips as cepas para comprobar que ten esa humedade. É extraordinario ese traballo que estades a facer, non? Nos temos estacións de o que tú dices de humedade nas viñas máis grandes para controlar preventivo ante a enfermedade do idio ou do idio, que como sabes, pois o que determina a humedade. Entonces nos nas nosas viñas máis grandes temos estacións de análisis e de aviso da humedade ambiente. Incluso pois plantamos nos últimos 3 anos 5 hectáreas de viñedo con rego. Dicir rego en Galicia pois parece que sona unha heresía, e a xente identifica riego con produción. Non é así. En Galicia, co suposto cambio climático, pois ahora os bravos son moi calurosos. Entonces as cepas con menos de 10 grados a savia non funciona, e con máis de 35 tamén se paraliza. Entonces o riego fíxose precisamente para isto de bravos tan calurosos, cando a savia queda paralizada, facer riego por goteo para que a savia volva a funcionar e o viño siga madurando. Come debido. Riego para que as uvas maduren. Parece unha contradición. A viticultura é unha investigación constante, igual que a enología, entonces Todos os anos sempre hai que estar facendo cousas novas e investigando novas cousas. Hai máis cousas ainda que facer, por suposto. Pero non somente traballades co viño, sino tamén que facedes, ademais, obras de autor, non? Esas, sí. Esas botellas, esas ánforas, esos estuches. Bueno, despois falaremos do gin, pero primeiro, deses estuches que facedes tan extraordinario para que, bueno, pois... parecen obras de arte, sí, que dentro é, levan... É que é un verdadeiro arte, o sí, mesmo vidrio que dentro levan un sabor excepcional, non? Sí, antes non se lle daba moita importancia, non só en Galicia, sino en España, non se lle daba moita importancia o etiqueta, a botella, parecía que o único que importaba era o contenido, non o continente. Non, oxe, hai que vender as cousas tamén cunha presentación acorde co que hai no interior. Entonces, neso tamén sempre fomos innovadores de tratar de facer non só os bordiños, sino despois de darlle tamén a mellor imaxe posible, porque o primeiro son os ollos. Sí. As cousas entran primeiro pola vista. E eso sempre tivemos moito en conta, pois por eso é un pouco tamén a nosa obsesión co que tú dices, de buscar unha presentación sempre o máis bonita, por decirlo de unha maneira posible. Estuches de licores e ánforas. Bueno, licores, sí. Bueno, hai que decir que tanto os aguardientes como o licor café, ya... E herbas, o licor de herbas. Sí, herbas, licor café... licor de Oruxo, sí. Bueno, a coema de Oruxo... O galego añejo, non? O añejo, fomos tamén os primeiros en facer un aguardiente añejo que ahora vai estar incluso hasta 8 anos en barricas de roble. Sí. Que tendes moita relación tamén co Cor de Portugal que fan ese aguardiente bella ou que a Bagaceira, a Bagaceira, sí, ese, non? Bueno, os conceptos son distintos. A Bagaceira, sí, faise con destilados de viño, ajá, igual co coñá. E Orujo, como di a propia palabra, pois pues, en galego destila sendo Oruxo, que é o bagazo que queda, claro, despois de fazer a fermentación alcohólica, e sométese nun alambique, por eso se chama Oruxo de Galicia. Bueno, e agora falenos do gin, porque son pioneros en Galicia, me parece que é a única adega que se dedica a ese traballo. Además, que tenga ademais o nome, un nome especial, non? Me preguntaste a hora da... Da Xenebra. Da Xenebra, sí. A ver, fai 8 meses que a lanzamos ao mercado. A Xenebra, pois, hoxe en día... nos destilados é o que está de moda, había un hueco de mercado aí, entonces pois se lanzamos Ana é o nombre da miña mai. Entonces, pois, foi tamén un homenaje ás mulleres traballadoras, como sempre foron ás mulleres de Galicia. Por iso lle puxemos o nombre de Ana. O alcohol base pois ven de Inglaterra. E despois nos aquí na nosa destilería facemos a última destilación, e é donde botamos a botánica, o sea, donde personalizamos, sí, a Xinebra. Por eso é unha Xinebra galega, no sentido de que se elabora e se fai en Galicia, inda que o alcohol base se traiga de Inglaterra, que ao fin e ao cabo somos que inventaron este brebaxe fai máis de 200 anos. E somos números un no mundo. Bueno, pero que a mellor serán xa os números 2 ou 3 si Ana London Drilling se pon no mercado coa demanda que últimamente ven recibindo, non? Sí, a ver, os objetivos que tiñamos por todo o ano xa os cumplimos nos 2 primeiros meses. Quero dicir, tuvo unha acollida realmente excepcional, non só en Galicia, sino que tamén hai en Cataluña, en Madrid, na nosa red de distribuidores por todo España, e a verdade é que nos sorprendeu porque tuvo unha acollida realmente excepcional. Non é unha xinebra destas que hai ahora a moda, que parece que hai unha competición por a ver quen lle bota máis herbas, máis botánicos, non. Nos quixemos facer unha xinebra clásica con solo 4 botánicos que son os típicos de a Xinebra, que son enebro, despois botamos enebro, digamos, o botánico básico da Xinebra. Sí. Antes de feito só se lle botaba enebro. Nos botamos tamén un pouco de raíz bencélica e unhas cáscaras de naranxa e limón e un pouco de coliandro, pero só esas 5 botánicos. Ora hai Xinebras con 16, con 20 botánicos, e iso a mí se me parecen colonias. Demasiado demasiado olorosas, ¿no? Desma perfume. Bueno, que é o nombre de Xenebra, pero bueno, despois non sei se era. Sí, bueno. Sí, bueno, hai quen fai o drillín con Colonia, non? Exactamente. Moi ben. Bueno, e que tal? Contenos, como foi a vindima deste ano? Pois, plantexábase moi complicada, porque choveu bastante a finales de agosto, sí. Despois, a mediados de setembro, volveu a chover. Sí, de feito, sí. Hubo moitísima podredumbre na Ribeira Sacra, pois, vale. Sobre un 20% de podredumbre, pero, bueno, as adegas que seleccionamos ben a uva, ao final conseguimos unha colleita que creo que vai ser sorprendentes, porque, inda que o grado medio baixou casi un grado, ganouse en aromas e en fruta. Entonces, digamos que é un ano donde as adegas boas van demostrar realmente quen son boas, a quen son malos, a quen son regulares, porque foi unha vindima complexa. Bueno, pois aí está, para reventar eses ditos que din que o ano, o número 2013 ou 13 non é un número bo, está, hai que reventalo precisamente con ese traballo tan ben feito que por certo, volvemos a repetir que é heroico, porque na Ribeira Sacra sigue sendo heroico traballar unha viña con eses sucalcos tan sí, difíciles de chegar a eles. Por supuesto, por eso es el hombre de viticultura heroica que ni pintado. Muy bien. Pero como te dicen antes, ese también un privilegio que crea un microclima especial que fai tamén que a uva sea tan delicada. Entonces non hai mal que por ben non veña, como di o refrán. Moi ben. Bueno, pois o tempo é o que nos marca, senón nos seguiríamos falando de viño máis tempo. Teríamos moitas máis cousas que preguntarlle, pero gardaría un día recibiros aquí na nosa adega e de verdad. Gardamos o contacto e noutro momento molestaremos ou incomodaremos noutro momento para que nos fale tamén das visitas que se poden facer a adega, dos percorridos que por ese o seu sí. entorno teñen, e que ademais é interesantísimo poder falar non somente da adega, sino sí. de moitísima cultura que teñen ao redor, non? De feito, temos visita público, que é paciente, entonces de menos lunes e martes que hai descanso, pois hai visita a adega Moura, Badía da Cova, a xente cando que irá vir cunha visita guiada polas viñas, pola adega, unha cata. Bueno, estades invitados, por suposto. Moitas gracias, don Xeonel. Gracias a vos. Pues, hasta outro momentiño. Un aperto moi forte e hasta outro momentiño. Un prazer. Meño, gracias. Bueno, pois, que a Ribeira Sacra nos despedimos. Así rematamos, non? Rematamos así, deste xeito. Con dicirlles... Un broliño de viño... Exactamente. De Adegas Moure. Pois, amigas e amigos, como digo sempre, ca fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, e ca fogueira do lume non deixe de cantar os vosos fogares. Unha aperta moi forte e a pensar en positivo. Deico xoves que ven. Deica semana que ven.